złote miesięcznie. RRSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Dzisiaj niemal 8 tysięcy zachorowań na COVID. To kolejny wzrost w porównaniu do poprzedniego tygodnia. 45 tysięcy przedsiębiorstw otrzymało środki z PFR 2.0. Działanie tarczy finansowej podsumowała wiceminister rozwoju. Szczepionki na koronawirusa ze specjalnego funduszu dla ubogich państw mają otrzymać 142 kraje. Informuje o tym WHO. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7937 nowych zakażeniach koronawirusem. To ponad 1600 więcej niż przed tygodniem. Od wczoraj zmarło 216 zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 7000. Wykonano też ponad 50 tysięcy testów na obecność wirusa. Barbara Góra. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że cały czas liczba nowych zakażeń rośnie. To jest o 1627 przypadków więcej niż tydzień temu. Widzimy, że codziennie jednak ta liczba nowych zakażeń w porównaniu do poprzednich tygodni rośnie. Z dnia na dzień zwiększa się też liczba zajętych łóżek covidowych. Od wczoraj zwiększyła się prawie o 500, podkreślił wiceminister. Rośnie to znacznie. Liczba łóżek zajętych przez pacjentów z koronawirusem w ostatniej dobie przybyło w Polsce 471 łóżek. W tej chwili mamy zajętych już 15 400. Dotychczas potwierdzono w Polsce ponad 1 700 000 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło przeszło 44 000 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Polska gospodarka jest w miejscu pozwalającym na bardziej płynny niż w innych krajach europejskich powrót do normalności. Tak mówiła minister resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas wizyty w Żyrardowie na Mazowszu. Z kolei wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk prezentowała tam wyniki zakończonego wczoraj naboru do tarczy finansowej 2.0, która obok tarczy branżowej służy ratowaniu miejsc pracy i gospodarki. 45 tysięcy przedsiębiorstw wykorzystało środki z tarczy finansowej PFR-u 2.0. To prawie 300 tysięcy pracowników, którzy dzięki tym środkom finansowym mogą dalej liczyć na zatrudnienie. To ponad 6,5 miliarda złotych skierowanych do przedsiębiorców. Tylko od 15 stycznia w obiekcie, którym się znajdujemy, ta pomoc została skierowana na poziomie 600 tysięcy złotych. Od początku trwania pandemii obiekt ten uzyskał dofinansowanie na prawie 1 000 000 złotych. Wiceminister Semeniuk zwróciła uwagę na to, że czas oczekiwania na te środki wynosi maksymalnie 4 dni. Zapewniła też, że przedsiębiorcy z Warmii i Mazur, obszaru i regionu od soboty dotkniętego lockdownem, również otrzymają pomoc. Szpital specjalistyczny w Gorlicach przyjął pacjentkę chorą na COVID-19 ze Słowacji. Placówka ma też przyjąć drugą pacjentkę, poinformował dyrektor szpitala specjalistycznego Marian Świerz. W wyniku uzgodnień z Ministerstwem Zdrowia, a także z wojewodą małopolskim, Szpital Gorlicki zabezpieczył 4 miejsca respiratorowe dla pacjentów ze Słowacji, więc są to miejsca dla pacjentów w stanie ciężkim. Na ten moment jedną pacjentkę mamy już przyjętą. Czekamy na drugą pacjentkę, która jest w drodze. Karetka właśnie, okazuje się, że z Bardejowa, tym razem wiezie pacjentkę kolejną właśnie do naszego szpitala. Pierwsza pacjentka została przywieziona z okolic Preszowa. Gorlice leżą kilkanaście kilometrów od granicy ze Słowacją. W szpitalu specjalistycznym jest ponad 60 łóżek dla pacjentów z COVID. Połowa łóżek jest zajętych przez polskich pacjentów. 142 kraje mają otrzymać szczepionki na koronawirusa ze specjalnego funduszu dla ubogich państw, poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Pierwsze dostawy ruszyły, a WHO szacuje, że wszystkie transporty powinny dotrzeć na miejsce do końca maja. Więcej na ten temat Wojciech Cygielski. Utworzony przez Światową Organizację Zdrowia oraz partnerów komercyjnych fundusz COVAX miał pomóc biedniejszym krajom w zakupie szczepionek. Bogate państwa wyłożyły pieniądze na ponad 2 miliardy dawek, ale równocześnie wykupiły zapasy w koncernach farmaceutycznych. Dlatego dostawy w ramach COVAX zaczęły się dopiero teraz. Pierwsze partie szczepionek dotarły właśnie do Gany, Wybrzeża Kości Słoniowej, Angolii, Nigerii, Demokratycznej Republiki Konga, a także do Kambodży i Kolumbii. W tym tygodniu transporty mają trafić do kolejnych 20 państw. W sumie dzięki COVAX dostarczymy 11 milionów dawek w tym tygodniu, a do końca maja do 142 krajów trafi 237 milionów dawek. Zapowiada szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. W ramach COVAX dostarczane są na razie szczepionki szczepionki koncernu AstraZeneca. Przedstawiciele funduszu poinformowali, że prowadzą negocjacje także z firmą Novavax. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ponad 300 rosyjskich dziennikarzy domaga się uwolnienia Iwana Safronowa. Były korespondent gazety Kommersant i Wiadomości jest oskarżony o zdradę państwa i szpiegowstwo na rzecz zagranicznego wywiadu. Dziennikarze kilkudziesięciu rosyjskich redakcji napisali w listach do sądu, że nie wierzą w jego winę i traktują postępowanie przeciwko niemu jako próbę ograniczenia wolności słowa. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Iwan Safronow został zatrzymany w lipcu ubiegłego roku. Federalna Służba Bezpieczeństwa oskarżyła byłego dziennikarza o sprzedawanie zagranicznemu wywiadowi informacji objętych tajemnicą państwową. Śledczy nie ujawnili szczegółów tej sprawy, a całe postępowanie zostało objęte tajemnicą. W obronie Iwana Safronowa od początku występują dziennikarze zarówno mediów państwowych, jak i niezależnych. Pod listami w jego obronie podpisali się działacze opozycji, intelektualiści i artyści. Do sądu trafiło ponad 300 indywidualnych poręczeń napisanych przez dziennikarzy kilkudziesięciu redakcji. Autorzy proszą, aby sąd na czas procesu zwolnił Iwana Safronowa z aresztu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. 100 lat temu urodził się Kazimierz Górski, najwybitniejszy trener w historii naszej piłki nożnej. Pod jego wodzą reprezentacja Polski wywalczyła trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Niemczech w 1974 roku. Dwa lata wcześniej cieszyła się z pierwszego i jedynego zwycięstwa w Igrzyskach Olimpijskich. Tak te sukcesy tłumaczył pan Kazimierz. Umieć wycelować zespołem na formy w danym konkretnym momencie. No chyba wydaje mi się, że nam się udało to dwa razy. To też chyba wynika z doświadczenia, bo ja będąc zawodnikiem, no sam przeżywałem pewne rzeczy, wiem jak inni trenerzy popełniali błędy, patrzyłem jak inni to robili, ja się starałem przez to nie robić tych błędów, może zmienić pewne metody przygotowania zespołu, bo ja uważam, że zawodnik musi być przede wszystkim, jeśli występuje i gra w jakimś turnieju, czy to będzie olimpiada, czy to będą mistrzostwa świata, gdzie jest szereg meczy, bo tu nie decyduje jeden mecz. Właściwie jeden pierwszy zawsze decyduje, ale x później meczów decyduje. Zawodnik musi być przede wszystkim świeży. Z uroczym lwowskim akcentem opowiadał pan Kazimierz Górski. Zostajemy przy piłce. Kończy się powoli pierwszy ćwierćfinał Pucharu Polski. Puszcza Niepołomice grał u siebie z Arką Gdynia i przegrywa 1-2. Przed nami mecz o tę samą stawkę w Poznaniu. Lech spotka się z Rakowem Częstochowa. Tak spotkanie zapowiada pomocnik gospodarzy Michał Skóraś. Przed sezonem sobie postawiliśmy cel wygranie Pucharu Polski. No myślę, że to będzie przede wszystkim ciężki mecz, bo już graliśmy też i w Ekstraklasie z Rakowem i w tamtym sezonie się z nimi mierzyliśmy, więc myślę, że to jest bardzo dobry zespół i na pewno nie odda nam po prostu tego meczu. Mecz w Poznaniu od 20:30. Po piłce tenis i zwycięstwo Huberta Hurkacza w pierwszej rundzie halowego turnieju ATP w Rotterdamie. Polak do 3-6 pokonał Francuza Adriana Manarino. Jego kolejnym rywalem będzie lepszy z pojedynku Greka Stefanosa Tsitsipasa z Białorusinem Jegorem Gierasimowem. Stawiamy na Greka. Kończymy narciarstwem biegowym. Teresę Jochałk w Cuglach wygrała bieg na 10 km techniką dowolną na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie. Norweszka wyprzedziła dwie Szwedki, Fride Carson i Ebbe Andersson. Izabela Marcisz, nasza mistrzyni świata juniorek, była dopiero 56. Znów o sporcie na naszej antenie po 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południu kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże. Na termometrach będzie przeważnie od 8 do 13 stopni. W nocy gdzieniegdzie możliwe słabe deszcze lub mżawka. Na termometrach głównie od minus 2 do 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Xerostemie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. GH+. I've seen a lot of sights and traveled many miles, shook a thousand hands and seen my share of smiles. I've caused some great concern and told one too many lies, and now I see the world through these subtle jaded eyes. So what if I threw a party and all my friends are there, acquaintances, relatives, the girls who never care? You'll have a host of rowdy hooligans in a big light at the door, side by side with Sister Barbara. She dwells in Bobby Orr and invite the Flanagans. Replace the window you smashed down, I'd apologize to Sluggo for pissing on his couch. I'll see Mrs. McGolliff and so many others soon. I'll say I'm sorry for what I did, sleepwalking in her room. Invited Mam and Nino. He'd tell you to get a pony. Well, this time, Tom, I don't think so. At the neighborhood reunion. But now we'd get along. Van Morrison would be there and he'd sing me one last song. With a backup band of bass players to keep us up all night. Three handsome four-string troubadours and Newton's old fat mic. All the evening and having a smoke, they thought of Johnny Fitz. But there's a backup in the bathroom, cause the badge has got the shits. Yeah. Walking through the door. Maybe they'll feel bad for me and the stiff will finally score. You've got the bet already. And the nerve and courage too, cause I've been slugging from a stash of Desi Quayle's 1980s bathtub. Stack me on a pyre and soak me down with whiskey. Roast me to a black and crisp and throw me in a pile. I can really give a shit, I'm going out in style. You can take my hand and the fenwich, but my ass is all about. Bring me down the wall and you should duck the sucker out. Burn me to a rotten crisp and toast me for a while. I can really give a shit, I'm going out in style. Bury me with an enemy and my cavalry. You can stack me on a pyre and soak me down with whiskey. Roast me to a black and crisp and throw me in a pile. I can really give. Dobry wieczór. programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Ja z Państwem zostanę do godziny 8, a po 8 zaprosi Państwa na kolejną porcję muzyki Marek Wiernik. Z kolei po 21 spotka się z Państwem Jerzy Kordowicz. Przywitałem się utworem Going Out in Style grupy amerykańskiej Dropkick Murphys, a to dlatego, że 10 lat temu, mniej więcej, no nie mówię, że dokładnie co do dnia, ale w każdym razie w marcu roku 2011 ukazała się jedna z ich najbardziej znanych płyt Going Out in Style. Właśnie słuchaliśmy utworu tytułowego, a w tym roku, no prawie w marcu, bo w kwietniu ukazuje się ich kolejna już 10. płyta zatytułowana Turn Up The Dial, ale o tym za chwilę. To tak jak powiedziałem, to jest zespół amerykański, ale o korzeniach irlandzkich. Muzycy, którzy grają, czy też grali w tym zespole, bo skład się zmieniał wielokrotnie, mają korzenie irlandzkie, no głównie za pośrednictwem rodziców, ewentualnie dziadków. Celtic Punk, tak się nazywa gatunek, który reprezentują Dropkick Murphys. I zanim przejdziemy do tych nagrań najnowszych, posłuchajmy jeszcze drugiego dosyć znanego przeboju The Stage of Massachusetts. Your child, my boys are so young, baby. The dentist took your eyes. You can have your children. What a night. The State of Massachusetts. Dropkick Murphys pochodzą z Bostonu, w stanie Massachusetts, stąd ten tytuł. Tak jak wspomniałem, 10. płyta długogrająca Dropkick Murphys ukaże się już wkrótce, w kwietniu. To, że płyty Dropkick Murphys wydawane są właśnie w okolicach marca, mniej więcej, trochę upraszczam, no nie jest sprawą przypadkową, dlatego że w marcu przypada Święto Narodowe Irlandii, czyli Dzień Świętego Patryka. Czasami, a właściwie obchodzą zawsze, tylko nie zawsze jest to związane z premierą płyty. To przejdźmy teraz do tych najświeższych nagrań, które dopiero zapowiadają ten 10. album. Dosyć ciekawy jest tytuł pierwszego z dwóch utworów, mianowicie Mick Jones Nicked My Pudding, co można by przetłumaczyć jak Mick Jones zasunął my pudding. Mick Jones oczywiście chodzi o gitarzystę, wokalistę kiedyś w grupie The Clash. I can never keep trochę jak The Pogues przed laty. The Pogues to irlandzko-angielski zespół, no już sprzed paru dekad, wciąż niby istnieją, ale jakby nie nagrywają, niestety, a kiedyś to naprawdę świetna grupa Celtic punkowa, czy też punk folkowa. Jak zwał, tak zwał, muzyka najważniejsza, jak zwykle. Middlefinger i Mick Jones Nicked My Pudding. To była grupa Dropkick Murphys. A teraz dwie nowości polskie, Las i Król. Ciemno, a mnie boli brzuch. Trucizna chyba zaczyna działać. Miała być pełnia, a znowu jest nów. Tak jak ty, za każdym razem dziwię się trochę mniej. I pomimo, że więcej wiem, dobrze śpię. Zapalę światło, a ty uszczypnij mnie. Tak jak ty,

tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures, tu sanglotes, tu gémis à présent. Personne n'aime des adieux à jamais. Oui, je suis au regret. Przyszedłem ci powiedzieć, że odchodzę, stąd ten płacz w tle. A wcześniej Bonnie and Clyde i tu gościnnia właściwie na podobnych prawach. Brigitte Bardot, Serge Gainsbourg i Brigitte Bardot w duecie. No to jeszcze taki drobny bonus do historii o Serge'u Gainsbourgu. Po pierwsze, wrócimy wkrótce do jego nagrań w większym wymiarze, obiecuję, a po drugie posłuchajmy, jak kiedyś utwór z repertuaru Serge'a Gainsbourga interpretował Mike Patton. Lang, Ford Mustang, hey. Bang, on embrasse les platanes, Mas, à gauche, gang, à droite, hey, à gauche, à droite, un essuie-glace, un paquet, cool, un badge, avec un scripteur, keep cool, de chocolat, Coca-Cola, on se fait des langues, un Ford Mustang, et on embrasse les platins, Mas, à gauche, Tang, à droite, et à gauche, à droite. Une bouteille de fluid makeup, flash, browning, et un pick-up, un recueil, G. Edgar Poe, un briquet, Zippor, on se fait des langues, un Ford Mustang, et bang, on embrasse les platins, Mas, à gauche, Tang, à droite, et à gauche, à droite, un numéro de Superman, un écrou de chez Paco Rabanne, une photo de Marilyn, un tube, on se fait des langues, un Ford Mustang, et on embrasse les platins, Mas, à gauche, Tang, à droite. Mike Patton i Ford Mustang. W tym tygodniu za dni parę mija 20 lat od dnia, w którym poznaliśmy ten utwór. I am happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's.

grupy Gorillaz, zatytułowanego po prostu Gorillaz. Dlatego cała nocna audycja dziś od 2 do 4 GH Plus Extra będzie poświęcona właśnie nagraniom Damona Albarna, ale z grupą Gorillaz. A jeszcze słowem zapowiedzi i zachęty, dwa fragmenty z przebogiego dorobku Gorillaz. There, Sean Ryder jako główny wokalista i Feel Good Incorporated, De La Soul. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Grzegorz Hoffman, dziękujemy, do usłyszenia. Shine, shine.